kasy trzeba spylić, by być dobrym MC. Jak łatwo się pomylić, rzucając tysiące przekleństw w moją stronę. Teraz ja z mikrofonem, ekstaza, ostera zaraza. Jak z rury wydechowej zaza, LDZ za mikrofon. Ostry łódzkie shity, ilu ma do dupy bity. Ale zajebiste skity, twój check niepokryty, a chcesz wciągać jak narkotyk. Twierdzę, dobry MC w Polsce to dopiero prototyp. Na nic mikrofon złoty, z master inicjałami. Jak scena to dno, odbijam się dwiema nogami. Chcę być pro, ale za nic nie zmienię stylu. Zachodnia strona Teofilu i bez odwrotu, wciągnięty w gówno hip-hopu. Mówi świadomie, jedynie stron, a wszyscy chcą siedzieć na tronie. Nawet ten na ogonie twierdzi w duszy, że najlepszy. Jak masz problem z oczami, to je kurwa przetrzy. Ilu było takich, co materiał grali na oślep? Na oślep to można ze sternikiem przy wiośle. Lepiej zmień stary pościel, tuż tu się nie wysypia. Rozumiesz metaforę, zboczenie niczym Edypa. Być dobrym MC Lipa, niby banalne, ale który z koleżków płynie stylem jak kraulem? Kto w sercu ma czarne, gdy rodzice biali? Sam jestem białym dobkiem, ale nie będę się żalić. Będzie patrzeć, jak na szlak trafi. Jak na ironię nawet czarny jest Gaczor Daffy. A taki showman Buffy, cóż, nic do niego nie mam. Też chciałbym mieć pieniążki, ale w Polsce z tym ściema. Za płatą koncertowa trema i browar za figo. No i gdzie jest ten sen? Zwany Ameryką, wiem. Podjąć ryzyko trzeba, a ja się wstydzę. Robię polski hip-hop, choć go szczerze nienawidzę. Podejdź bliżej ty, co dobrym MC się uważasz? Widzisz jeden temat, w kółko się powtarza. Mnie to przeraża, tylko jedno i to samo. Może z ostrego gamą prędzej niż dobry MC. Też pewnie lepszy jest ode mnie jakiś ksiądz na pasterce, ale grono szersze. Co błędów nie dostrzega, niby każdy jest super, a odpada w przedbiegach przy byle Niemcu. Dziwne, robię rzecz bez sensu, ale coś w tym jest, że każdy daje na fest. Być prawdziwym to znaczy przejść jakiś chrzest? Bzdura, bo teraz każdy jest prawdziwy, choć gadając o ulicy rzeczywistość krzywi. Jak tu być życzliwym, kiedy nawet twardy szuka z gumową kaczką brzegu kąpielowej Bali? Mit to niczym Jumanji. Mój pogląd jasny, gdy każdy myśli, że jest super jak Andrea Gassi.